السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tuendelea na kisa cha Nabiyullah Yusuf alayhi salam, ambapo kisa hiki kimetufundisha mengi sana, lakini pia tukiwa tuko ukingoni baada ya mihadhara miwili mitatu, basi kisa kitakuwa kimemalizika. Basi tumefika aya ya 100 ambayo sura nzima hii takriban ina aya 110. Aya 100 ambayo Yusuf alayhi salam anamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema alizo mpa. Qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, asema e baba yangu, huu ni utabiri wa ndoto yangu ambayo nimeiona hapo mwanzo, au ambayo nilikuzungumzia hapo mwanzo. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah tabaraka wa ta'ala kaijalii kawa ni ya kweli. Faqad ahsana bi idh akhrajani min as-sijni, na kanifanyia ihsani wema uzuri mimi pale alipomtoa jela. Wajaa bikum min al-badwi, na akakuleteni nyinyi kutoka baadhi ya mashamba. Min ba'di an nazagha ash-shaytan baini wa baina ikhwati, na hiyo ni baada ya shaitani kutuchochea kati yangu mimi na ndugu zangu. Inna rabbi latifun lima yasha, hakika mola wangu ni mpole kwa akitakacho. Innahu huwa alalimu alhakim, hakika yeye ni mjuzi mwenye na hikima. Rabbi qad ataitani min almulki, bwana wangu mlezi Allah tabaraka wa taala kwa hakika amenipa mimi utawala, au umenipa mimi utawala. Wa allamtani min ta'wil alahadith, na ukanijuza utafsiri mambo, utabiri wa mambo. Fatira samawati wal ard, Allah wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Anta waliyi, wewe ndio mlinzi wangu. Fi dunya wal akhira, katika dunia na akhira. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, basi nifishe nikiwa muislam na uniweke pamoja, unichanganye pamoja na watu wema. Allah tabaraka wa taala amwelezea Mtume Muhammad habari hizi za Yusufu alayhi salam, asema dhalika min ambai lghaibi nuhihi ilaika, hizi ni katika habari za ghaib zilizojificha ambazo ulikuwa uzijui Muhammadi, twakufunulia wewe uzifahamu. Ewe Muhammad, twakuzungumzia hizi habari na ni za mambo ambayo yalikuwa ni ya ghaib, mambo yaliyojificha, mambo yalikuwa huyajui, maana ni mambo yalitendeka wewe hata hujazaliwa, lakini twakufunulia Muhammad. Wama kunta ladaihim idh ajma'u amrahum, na wala wewe hukuwa pamoja nao walipoazimia jambo lao, kumwangamiza Yusufu, kumuua Yusufu, kumtesa Yusufu, Muhammad wewe hukuwa huko wakati huo. Wahumia mkuruni. Aliyakuwa wao walikuwa wakifanya vitimbi na nini? Wewe Muhammad haukuwepo. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Lakini watu wengi hawaamini. Hata kama utafanya kupa ya kutaka kuwafanya wao waamini na nini? Ah? Lakini watu wengi hakikatan hata uwape aya, uwape hadithi, uwape maneno ya wanawazuoni na nini, hawaamini. Wama aktharu nnasi walau harasa. Yani, wama aktharu nnasi bimu'minin walau harasa. Ha? Wama aktharu nnasi bimu'minin walau harasa. Kumekuwa na tatadimu na chakira. Hakika wengi wa watu hawaamini walau harasa. Hata kama wewe utafanya nini? Utafanya pupa na kujitahidi kutaka kuwaongoza ni kazi bure. Allah kalisa wama aktharu nnasi walau harasa bimu'minin. Watu wengi hata ukawa na pupa vipi hawezi kuamini, hawaamini. Tayeb. Thumma qala wama tas'aluhum alayhi min ajri in huwa illa dhikrun lil alamin. Pamoja na kwamba wewe huombi ujira, wewe unawahakikishia, unawalingania haki bila ya kuwaomba nini? Ujira. Huambii nipeni hivi na hivi ndipo niwalinganie. Wewe unawalingania bure, unawaombea dua ya kuongoka bure. Sema wama tas'aluhum alayhi min ajri, wala wewe huombi kwa hili, huombi ujira. In huwa illa dhikrun lil alamin. Hauli huo ukumbusho na wakumbusha nao hii Qur'an isipokuwa ni ukumbusho kwa ajili ya walimwengu wote. Humbagui mtu wewe, unamfikishia kila ambaye kwamba anastahili kufikishiwa. Hizi ni habari zilikuwa zinaelekezwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibn Kathir asema ma sabaqa min al-qisasi, yale aliyotangulia katika visa huko, huwa min wahyi Allah, ni wahyi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Yakulu ta'ala li Muhammadi, asema Allah mtukufu kumwambia Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lama qasa alayhi naba ikhwati Yusufa, alipomzungumzia yeye, alipompa kisa cha habari za ndugu zake Yusufu, wa kaifa rafahu Allahu alayhim, na vipi Allah tabaraka wa ta'ala alimuinua Yusufu juu yao, akampa daraja Yusufu dhidi yao, waja'ala lahu al-aqibata wan-nasra, akafanya kwamba Yusufu yeye ndo ana mwisho mwema na ushindi, walmulka walhukma, na ufalme akampa kadhalika na hukumu, akawa yeye ni hakimu. Mama aradu bihi min as-su'i wal halaki wal i'dami, pamoja na yale waliotaka wale ndugu ikiwemo huo ubaya, nia mbaya na Yusufu, wal halaki, wakataka kumuua, wal i'dam bi maana ya kumpoteza asiwemo katika mgongo wa ardhi. Hadha wa amthaluhu ya Muhammad, haya na mfano wake tukiliyoyapita huko nyuma, Muhammadi, min akhbari alghuyubi sabiqa, ni katika habari ya mambo ya ghaibu ambayo yalitangulia, lakini nuhihi ilaika, tukufunulia wewe, wa nuallimuka bihi ya Muhammad, na tunakujuza mambo hayo Muhammad, lima fihi min al-ibrati laka, kwa sababu haya mambo yana mazingatio kwako, walitiadhi liman khalafaka, lakini pia ni mawaidha kwa wale ambao wako kinyume na wewe wanaokupinga. Wama kunta ladayhim hadiran inda, wala wewe wakati haya yafanyika wakati huo hukuwa umehudhuria kwa wao. Wama kunta ladayhim, wewe hukuwa pamoja nao wakati haya wanayapanga. Ma kunta hadiran indahum wala mushahidan lahum, wala wewe hujawashuhudia wakati idha ajma'u amrahum, walipoazimia jambo lao, ay ala ilqaihi fil jubbi, jambo la kumrusha kumtumbukiza Yusuf katika nini? Katika kisima. Wa hum yamkuruna be, hali ya kuwa wao walikuwa wanafanya hivi, wanafanya ni vitimbi kutaka kumwangamiza na kumuua Yusuf alayhi salam. Walakinna a'lamnaka bihi wahya ilayka, lakini sisi tumekujuza wewe Muhammad, ni wahyi kwako tumekufunulia, wa inzalan alayka, tumeuteremsha kwako. Kaulihi, na hii ni kama kauli ya Allah aliposema, wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum, na wala hukuwepo wewe wakati walivyozirusha kalamu zao wakaanza kuulizana, ayyuhum yakulu Maryam, nani atamlea Maryam. Waqala ta'ala, wama kunta bijanib al-gharbiyyi idh qadayna ila Musa al-amr. Hapa hii aya ya kwanza anabainishiwa mtume kisa cha Maryam mzima, Maryam al-Azhara aliyemzaa Isa bin Maryam. Kile ni kisa kirefu, si ndio? Kuna mambo yalifanyika mengi. Sasa anaambiwa, tumekuzungumzia kisa cha Maryam wewe, wama kunta ladayhim, na wala wewe hukuwa pamoja na watu wa Maryam wakati wanamtuhumu, wanamwambia umekuja na mtoto hali ya kuwa hujaolewa na mimi, wewe hukuwepo, lakini tumekuzungumzia. Kadhalika kisa cha Musa wewe tumekuzungumzia wakati ilikuwa Musa anaongea na Allah, wewe ulikuwepo, hajakuwepo Muhammad, lakini tumekuzungumzia. Nasema wama kunta ladayhim wama kunta bijanib al-gharbi, wala hukuwa upande wa magharibi wewe, idh qadayna ila Musa al-amra, pale tulipompa Musa amri zetu. Alipewa amri kumi Musa, sio? Wakati huo Musa tunampa amri kumi, we Muhammad ulikuwepo? Haukuwepo, lakini tulikujuza wahya, tukufunulia kama wahya. Kwa hivyo habari za Musa, habari za Maryam, habari za Yusufu na manabii wengine wote, ulikuwa haupo Muhammad wewe, lakini sisi tukakufunulia. Qala wama kunta bijanibil gharbi, wala haukuwa upande wa magharibi wewe, idh qadayna ila Musa al-amra, wakati tulipompa Musa amri zetu, ila qawlihi wama kunta bijanibi turi idh nadaina, wala hujakuwa upande wa mlimani wakati tamuita Musa, wewe haukuwepo aslan katika ardhi, ilikuwa bado haujazaliwa. Waqala wama kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina, tena watu wa madyana walitumiwa nabii nani? Wa ila madyan aqahum shu'aiban, sio? Wakati watu wa Madyana tulivyowapelekea Shuaibu, wewe ulikuwepo? Haukuwepo, lakini tukakufunulia habari za watu wa Madyan. Asema wama kunta sawiyan fi ahli Madyan, wewe hukuwa mkazi wa watu wa Madyana. Tatlu alayhim ayatina, kwamba eti ulikuwa mkazi wa pale unawasomea aya zetu, wakati huo wewe watu wa Madyana wapo, wewe haukuwepo. Yaqulu ta'ala, asema Allah mtukufu kumwambia mtume wake, innahu rasuluhu, kwamba yeye ni mjumbe wake, wa innahu qad atla'ahu ala anba'i ma qad sabaqa, kwamba yeye amemuonyesha na akamjuza habari za yaliyopita huko nyuma, mimma fihi ibratun linnasi wa najatun lahum, miongoni mwa mambo ambayo yana mazingatio kwa watu, lakini pia na kufaulu kuokoka, fi dinihim wa dunyahum, katika dini yao na dunia yao. Wama hadha ma amana aktharun nas, pamoja na hivyo watu wengi hawakuamini, walihadha qala wama aktharun nasi, na watu wengi hawaamini, walau harasta wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin, watu wengi sana hata ukiwa na pupa vipi ya kutaka kuwapa mawaidha na nini, hawawi waumini. Wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Waqala wa in tuti akthara man fil ardhi, na kama utawatii watu wengi katika watu walioko katika ardhi, yudhilluka an sabilillah, watakupoteza njia ya Allah. Watu wa ardhini hawatiwi wote, kila analolitaka mtu unamtii, wengi watakupoteza, wengi watakupoteza hakika sana. Ila ghairi dhalika min alayati, na nyingine zilizokuwa hizo katika aya. Wa qawluhu, na kauli ya Allah aliposema, wa ma tasaluhum alayhi min ajli, wala wewe huwaombi ujira, ai asema ma tasaluhum ya Muhammad ala hadha nusi wa duai ila alkhairi wa rushdi min ajli, Muhammadi, huwaombi ujira hawa watu kwa hizi nasaha unazowapa na dua unazowaombea kuwalingania katika kheri na uongofu, huwaombi ujira wewe ay bidualatin wala kudratin ala dhalika, kwamba uambie nipeni kitu fulani kwa kima maalumu kabisa ha, ndio niweze kuwalingania, niweze kuwaelekeza katika khairi na nini. Wala wewe ulikuwa huamini hivyo, bal tafaluhu ibtigha'a wajhi Allah wa nusha li khalqihi, bali wewe ulikuwa wafanye vile kwa kutaka radhi za Allah na kuwalingania viumbe wa Allah tabaraka wa taala kuwa nasiji. In huwa illa dhikrun lil alamina, basi haukuwa, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Yatadhakkaruna bihi, wanakumbuka kupitia hii Qur'ani. Wayahtaduna, na wanaongoka. Wayanjuna bihi fi dunya wal akhirah, wanaokoka kwa hii Qur'ani katika dunia yao kadhalika na akhirah. Kisha Allah akasema wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh, lakini ni mara ngapi zinakuja ishara kutoka mbinguni na ardhini, watu wanajitia kamnazo kana kwamba hawazioni. Yamuruna alaiha wa hum anha muridun, wanazipita wala hawaziangalii, wanazifumbia macho hali ya kuwa wanazipuuza. Ishara nyingi zinakuja za mbinguni za ardhini, mara ngapi utaona mara mwezi umeshikwa, mara jua limepatwa, mara sikia huko Malaysia huko ardhi imekasirika imetingishika, mara sikia kumetoka volkano katika ardhi, mara hizi zote ni ishara za kujua kwamba Allah yupo eh. Lakini watu kana kwamba wametia pamba katika masikio yao, nasema wa hum anha muridun, hali ya kuwa wao wanazipuuzilia mbali hizo ishara za Allah tabaraka wa taala, wala hawastuki. Wama yu'minu aktharu an-nas billah illa wa hum mushrikuna, lakini watu wengi hawamuamini Allah tabaraka wa taala vilivyo, isipokuwa utawakuta pamoja na kijiimani chao, lakini pia wana ushirikina ndani. Yani anamuamini Allah, lakini kuna wakati fulani ikifika anamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Afa aminu an taatiyahum ghashiyatun min adhabillah, hivi hawa watu hawa wanajiaminisha vipi hawa? Je, wakajiwa ni adhabu ya Allah itakayowafunika hawa, watapata njia ya kujiokoa nayo? Ije adhabu ya Allah ghashiyatun, iwe ni wenye kuwafunika wao, au taatiyahum saa, au ije hiyo saa ya wakati, saa ya wakati wa kiyama, kiyama kifike tena, ije saa hiyo baghata, hicho kiyama kije baghatatan, kwa haraka kabisa, ghafla. Wa hum la yashurun, hali ya kuwa wao hawajui, hawatambui kuna nini, mbona kama kumebadilika, kumbe ni kiyama kimefika eh. Wanajiaminisha nini hawa wanadamu wasiotaka kutudia, wakaacha maasia, wakaacha mambo ya vurugu vurugu, wakaacha ushirikina, wakaacha zina, wakaacha maasia, wakaacha kula riba, wana nini hawa? Wanajiaminisha nini hawa watu mpaka wanaendelea kufanya madhambi, lakini wala hawazinduki na ayati za Allah tabaraka wa taala zinazokuja kutoka juu na kutoka chini ya ardhi. Ibn Kathir rahimahullahu taala katika kuzibainisha aya hizi anasema, adamu tafakkuri nnasi fil ayati allati baina aidihim, watu kutofikiria alama ambazo ziko mbele yao, hii ni ishara ya kuangamia kwao watu hawa. Yukbiru taala, Allah mtukufu anatoa habari, ana ghaflat aktari nnas, kutokana na kughafilika kwa wingi wa watu, ani tafakkuri fi ayati llahi wa dalaili tauhidi, wema kufikiria aya za Allah tabaraka wa taala na dalili za tauhidi zinazoonyesha kwamba Allah ni mmoja na sahihi kupokeshwa. Bima khalaqahu Allahu fis samawati wal ardhi, haya wangeyajua wao kwa kuangalia tu vile alivyoziumba Allah tabaraka wa taala katika mbingu na ardhi. Min kawakiba, zikiwemo nyota, azzahiratin ahsanul lawn, nyota zenye rangi nzuri kabisa, wasayaratin, na nyota zenye kutembea. Wangeangalia hivyo tu wangejua kuna Allah tabaraka wa taala anastahili kuheshimiwa na kuabudiwa. Wa aflakin dairatin, na wangeangalia hizi mbingu ambazo zimekaa kwa umbo la duara, waljamiun, lakini vyote hivyo musakharatun, vimetiishwa ni Allah tabaraka wa taala. Wa kam fil ardi min qita'in mutajawiratin, lakini ni mara ngapi katika hii ardhi kuna vipande vya ardhi ambavyo viko karibu karibu tu, wa hadaika, na mabustani, wa jannati, mashamba mbalimbali na mabustani yake, wa jibali, na milima, rasiyatin, eh, isiyoondolewa mahala pake, iko hapo hapo imetulia kama kijingi, eh, wa kam min ahyain wa amwati, katika hii ardhi kuna walio hai wangapi na waliokufa. Hawaangalii haya yote, wa hayawani wa nabati, wanyama na mimea, wakiangalia wanyama, wakiangalia mimea, wote hao mukhtalifun alwan, rangi zao tofauti tofauti, na wote wako hai wanaishi, hawajui kwamba kuna muabudiwa hapa. Wa thamarati mutashabiha, na matunda ambayo yanafanana fanana rangi zao, lakini ladha zao tofauti. Wa mukhtalifatin fi tu'umi, eh, lakini zinakhtalifiana ladha zao. Warawaihi, na harufu zao, harufu zake. Walalwani, na rangi. Wasifati, na sifa pia. Fasubuhanil wahidil ahadi, ametakasika Allah mmoja, eh, fasubuhana, ametakasika au kutakasika na mabani kwake Allah, alwahidi mmoja, alahadi, na hiyo nayo pia ni sifa ya umoja vile vile. Khaliqi anwa'il makhluqati, muumbaji wa aina zote za viumbe. Almutafarridati bidawami walbaqai, aliyepwekeka na kudumu na kubakia. Wasamadia kadhalika, na kukusudiwa kwa aja zote. Lil asma'i wasifati, lakini Allah tabarak wa taala anatakaswa katika majina na sifa. Wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo. Kuna vitu vya maajabu vinapita katika ardhini, ardhi moja hiyo hiyo, mbingu eti mbingu nani, mvua ndio hiyo hiyo, lakini unapanda mahala pamoja hapo hapo mbegu mukhtalifun alwanuha, na kila mbegu inatoka kwa vile ilivyo, ladha tofauti, rangi tofauti, mvua ni hiyo hiyo na ardhi ni hiyo hiyo. Unapanda viazi vitamu kweli kweli, lakini ukapanda pilipili zinawasha kweli kweli, ukifanya mchezo unalia. Eh? Ardhi ni hiyo hiyo na mvua ni hiyo hiyo. Hizi zote ni ishara za kumjua Allah tabaraka wa taala kwamba yeye anastahili kuabudiwa. Qala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna. Watu wengi hawamuamini Allah moja kwa moja, isipokuwa unakuta wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Qala ibn Abbas min imanihim, katika zile imani zao walizonazo, annahum idha qila lahum, wanapoambiwa, man khalaqa samawati, nani muumba wa mbingu, wa man khalaqa al-ardha, nani kaumba ardhi, wa man khalaqa al-jibala, nani kaumba milima, qalu Allah, wanasema ni nani, ni Allah. Hiyo ndio iliyoambiwa ni imani yao, yani wamezungumza kweli hapo, kwa sababu hivi kweli vimeumbwa ni Allah tabaraka wa taala. Lakini ikifikia mahala pa ibada, wahum mushrikuna be, wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika ibada. وكذا قال مجاهد وعطاء بن ابي رباح وعكرمه بن ابي جهل والشعبي وقتاده بن دعامه والضحاك ابن مخلد وعبد الرحمن بن زيد ابن اسلم. وفي الصحيح ketika sahih imekuja anna almushrikina kanu yaquluna fi talbiyatihim, washirikina walikuwa wakisema katika talbia zao kule Makka, labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Takbira zao hizo zinafanana na hizo takbira za marafu, labbaika ya husika, eh, zinafanana kidogo. Nasema labbaika, eh, nasemaje labbaika la sharika laka, mpaka hapo safi, eh, eh, tumekuitikia ewe Allah, huna mshirika kwako wewe, illa wanavuliwa hapo wengine illa sharikan huwa la, ah, isipokuwa shirki ambayo ni yako wewe unaikubali. Hakuna shirki ambayo Allah anaikubali, hakuna shirki ambayo Allah anaikubali. Tamlikuhu, waimiliki wewe mwenyewe, wa ma malak, na yale unayomiliki, Kwa hiyo miungu yetu hii wewe unaimiliki. Kwa hiyo hata tukifanya ushirikina ni vitu wavimiliki. Maneno yamekaa vurugu vurugu. Waqala Allah Ta'ala inna shirka la dhulmun adhimun. Allah asema ushirikina ndio dhulma kubwa. Wa hadha huwa shirku al-a'zam. Na hii ndio shirki kubwa. Yu'badu ma Allahi ghayru. Anaabudiwa pamoja na Allah asiyekuwa Allah. Kwa kuombwa watu hao, na wakati mtume anasema ad-du'a'u huwa al-ibada. Du'a ni ibada. Vipi namuomba kiumbe pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala? Kama fi sahihaini, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, an ibn Mas'ud kutoka Abdullah ibn Mas'ud asema qultu lisema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ayu dhambi adham, ni dhambi gani ambalo ni kubwa zaidi kuliko madhambi yote? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, ni kumfanyia Allah vijiungu vingine ambavyo wanaviomba pamoja na yeye. Wa huwa khalaqaka, aliyakuwa Allah yeye ndo alokuumba peke yake. Ah, waqala al-Hasan al-Basri fi qawlihi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, wakati akifasiri hiyo aya kwamba watu wengi hawamuamini Allah isipokuwa wanakuwa ni washirikina. Qala dhalika al-munafiqu, huyo ni kama mnafiki tu, ambaye yamalu idha amila riya'a an-nas, anafanya matendo ya kiibada lakini anafanya kwa ajili ya kuonyesha watu. Wa huwa mushrikun bi'amalihi dhalika, na yeye ni mshirikina katika matendo yake hayo. Yani qawluhu ta'ala, na maanisha kauli ya Allah aliposema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un, hakika wanafiki wanamkhadaa Allah tabaraka wa ta'ala, naye Allah vile vile anawalipiza khadaa yao hiyo. Wa idha qamu ila salati, na wakisimama kuiendea sala, qamu kusala, wanasimama kivivuvivu, yurauna an-nasa, wanawaonyesha watu mambo yao, wala yadhkuruna Allah illa qalila, na wala hawamtaji Allah isipokuwa kidogo. Wa thamma shirkun akhar, lakini pia kuna shirki nyingine, khafiyun, imejificha, la yash'uru bihi ghaliban, mara nyingi mtu haifahamu shirki hiyo fa'iluhu mwenye kuifanya, kama rawa Hammad bin Salama an 'Asim ibn Abi an-Najud an Urwata qala dakhala Hudhaifatu ala maridhi, siku moja Hudhaifatu ibn al-Yamani aliingia kwa mgonjwa, faraa fi 'adudihi sayra, akaona katika al-'adud, al-'adud ni hiki kinofu hapa chaitwaje, kimsuli msuli ambao uko kati ya kisukusuku na bega, ndio chaitwa al-'adud. Akamuona akafunga hapa kitu kama ngozi hivi au vitu vinavyofungwa kwenye mikono, wenyewe wanadai kwamba vinazuia mkono usipooze, huku kwetu wanafunga majibangili ya shaba. Ile ni shaba ile au ni fedha? Ni shaba. Ehe, ukimwona mtu kafunga jibangili la shaba, jua ni mshirikina huyo, usimtafute huku wala kule, jua yeye ni mshirikina. Tena unatakana umfikishie, umwambie e bwana, hili jibangili umelivaa na nini hili? Atakwambia mwenyewe tu nimevaa. Aficha. Eh? Mwambie zungumza ukweli, wewe hujavaa ili mkono wako usipooze au kwa ajili ya mshipa na nini? Ndio ushirikina wenyewe huo. Kwa hivyo ninyi fahamu ni hivyo. Kila unayemuona kavaa jibangili lile, jua ni mshirikina. Na kama kafanya hilo dogo, basi ana makubwa anayoyafanya. Basi asema Ibn Mas'ud, sio? Hapana, sio Ibn Mas'ud. Hudhaifa. Aiwa, asema dakala Hudhaifa tu ala maridhi, Hudhaifa ibn al-Yaman aliingia kwa mgonjwa, faraa fi adudihi sayra, akaona katika msuli wake akafunga kitu kama vile kamba au kamba ya ngozi, fakatahu, akaikata, au inzaahu, au akaivua. Thumma kala, kisha akasema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, akasoma hiyo aya, watu wengi hawamwamini Allah tabarak wa taala isipokuwa hali ya kuwa wao ni washirikina. Wafil hadithi, katika hadithi mekuja, man halafa bi ghairi Allahi faqad ashraka. Hii hadithi ni amu. Yoyote atakaye hapa na shiriku wa Allah, huyo ameshirikisha. Yani shiriku al-hafi, wa hiya shiriku asghar. Ni shiriki ndogo iliyojificha hiyo. Kwa hiyo hutakikani kuapa na baba wala kuapa na mama, huyo jamaa hizo msituya. Usiku, mchana, wewe vipi babu? Ha? Haifai kuapa na baba, haifai kuapa na mlima, haifai kuapa na mtu mkubwa. Mtoto mchanga malaika ndio ita malaika. Na hapa kuna malaika hapa. Nagonga ardhi. Na kidole nakipia mate na kugusisha na ardhi. Na haki ya Mungu na hapa na msahafu na hapa naelekea kibla na hapa kuna mti mkubwa. Malaika ha. Akisikia adhana, adhana pia yeye ameniapita. Ah, wewe bwana wewe. Watu hawapi hivyo. Eh? Una hapa na mti, una hapa na kichuguu, kibla cha msikiti, na hapa kuna malaika, na hapa na dundarizi, na hapa si kidole unatia mate na kugusa mitanga. Sasa watu wana hapa hivyo. Hata wapi hivyo jama? Eh? Si haya na nafuu, billahi wa rasuli. Haya na nafuu. Japokuwa hii rasuli itakikani uilete. Mana hapa hii hadithi nasema. Hadithi nasema, man halafa bighairi Allah. Yoyote atakaye hapa na asiyekuwa Allah. Mtume ni Allah? Si Allah. Yoyote atakaye hapa na asiyekuwa Allah. Fakad asharaka. Huyo amefanya nini? Ameshirikisha. Kwa hivyo hutakikani uwape na Jibrili wala na msahafu wala na mtume wala na mlima wala na kizimba wala na baba wala na mama wala na kibla cha msikiti wala na mtoto mchanga wala malaika zingaa. Usiape na vyote hivyo na hapa sipajii jingo lake. Unagonga. Hayo yote hayatakikani. Hayo yote hapa na Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi wa sifatihi. Kwa majina yake, billahi, Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, walladhi nafsi biyadi, walladhi khalaqa samawati, viapo ni vingi vimejaa, walladhi nafsi biyadihi, wama ila dhalika. Leo wewe umekosa vya kuapia, unaapa na mti mkubwa. Haya una nini mti mkubwa? Mti mkubwa si huu ni kiumbe, kimeumbwa ni Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana watu wanaondoka mguu mosi mguu pili wenda kuomba mvua kwenye miti mikubwa. Ha? Ndiyo sababu hiyo. Eleweni kila kinachoapiwa hakiapiwi isipokuwa yush'aru bihi, pana isiwa hapo kuna ukubwa na utukufu fulani na heshima fulani. Ndiyo maana mtu anaapa na babake, maana anajua anamheshimu. Anaapa na mama yake, anajua anamheshimu. Anaapa na mtume, anamheshimu. Kibla cha msikiti anaona ni kitu adhim, au msikiti wenyewe. Je, penye mti mkubwa pana nini hapa kama si fingo? Mkizimba au nini? Lazima pale kuapa na kitu tu hapo. Maana anayapiwa lazima ayo kuna adhama fulani, ukubwa fulani hapo, au kitu kinachoheshimika kinachoogopwa hapo. Sasa hivi vyote havina utukufu mkubwa kushinda utukufu wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo vyote hivi viache, watu waache na Allah subhanahu wa taala peke yake, mmoja ambaye hana mshirika. Kisha hiyo hadithi rawahu Tirmidhi wa hasanahu min riwayat ibn Umar. Wa fil hadith alladhi rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghayruhu an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ar-ruqa hakika zinguo wa tamai nairi wa tiwala na uganga wa kuwaroga wanawake. Shirku, vyote ni ushirikina. Na kuja kimoja baada ya kingine mjijue vizuri. Aliposema inna ruka, aruka ziko mara mbili. Kuna ruka shari'ia na ruka ghairu shari'ia. Ruka sharia ni hili rukia ya kisheria ambayo ina soma bil ayati wal adiyati wal adhkari wa ma ila dhalik. Kwa kutumia kitabu cha Allah, Qur'an inasomwa na dua mbalimbali zilizothibiti kwa kitabu cha Allah au katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mbona mtu anasoma ruqya maaruf? Gonjwa anaumwa anasoma ruqya mathala, au mtu kapatwa ni sumu ya mnyama, sumu ya nje, sumu ya nyoka, sumu ya nini, anasomewa. Hizi zote ni ruqya za sharia. Lakini ruka iliyozungumzwa hapa ni ruka ambayo kwamba ni ya kishirikina, iliyokatazwa, zinguo la kishirikina, ambayo unakuta mtu anaketishwa, labda anafunikwa kama ni shuka, kama ni kaniki, kama ni nini, kuna mayai hapo, kuna vipande vya miwa, kuna mikate, kuna chumvi, kuna nazi tavunjwa, alafu aanze kuminywa yale maji kwenye kichwa tu, kamba makate mioka kate. Zinguo hili hili aili alifaa. Kwa hiyo ilivyosema ruka ilikuwa inamaanisha hili zinguo la kishirikina, ambalo mtu anazunguliwa, anazungushiwa sio kitu gani mara saba, unafanyaje? Unaenda kumwaga kwenye maganiko, njia zilipokutana, njia moja imetoka huku, nyingine imetoka huku, hapa zinapoungana inamwagwa kwa. Hamujawahi kuona maji fushofusho yanamwagwa sehemu hizo? Na nazi kuvunjwa sehemu hizo? Haya yote ni mambo ambayo kwamba haya yamekatazwa kisheria, ni ushirikina. Kwa hiyo kiliposema ruka hapa alikuwa na maanisha hiyo. Watamaim, atamaim ni irizi. Ni irizi ambazo zina kaifia nyingi. Kuna ambazo mtu anafunga alafu yutamtam fiki. Anatabana alafu ndipo anafunga. Na kuna zingine ndani yake eti zinawekwa maandishi. Maandishi nakuta kafu imeangalia magharibi, yeye imeangalia mashariki. Yaani mara umekuta kuna mshale umepita. Yai limepasuliwa na sijui na nini. Yaani ni vitu vinachorotoro vya ajabu ajabu, alafu karatasi hiyo na kunjwa inaingizwa mle ndani, inafungwa vizuri, mtu anavaa. Eti ni kinga hiyo. Kinga gani hiyo wewe? Huu wote ni ushirikina. Kuvaa irizi ni mambo ambayo kwamba hada kikani. Mimi yangu imetengenezwa na Qur'ani. Kile imetengenezwa na shekhe. Hata kama imetengenezwa na shekhe, huyo kama ni shekhe asingetengeneza irizi. Irizi huyo ni shehena. Irizi haitengenezwa. Irizi ni mambo ambayo kwamba yamekatazwa. Wewe haya imetokana na Qur'ani. Sawa, kama imetokana na Qur'ani, sitakuuliza. Huyu mwanao umemficha hii irizi. Mtoto wako ni mdogo. Akienda chooni anaivua. Si Qur'ani imekataza isiingie chooni? Sasa hii irizi ambayo mtoto wako ameivaa kifuani, akienda chooni anaivua. Haivui. Wewe unaibadilisha Qur'ani au unaiheshimu? Alafu mtoto mdogo nakuta irizi hiyo hiyo yatafunwa mate ni yake, makamasi yake. Irizi na mambo yako. Itatafunwa mpaka vitambara vya ndani vitaisha. Sasa hapo ni kuheshimu Qur'ani bali? Kumwagiliwa mate kila siku. Na uchafu na nini? Ala kulli hali, hii ni ihana. Ni kuidhalilisha Qur'an na sio kuiheshimu na kuitukuza. Kwa hivyo irizi za aina zote, kanu yakrauna samaa'a kullaha min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an. As-salaf as-salih wakati wa Imam Ahmad bin Hanbali imekuja hivi kwamba walikuwa wanasikia irizi zote inayotokana na Qur'an na isiyotokana na nini? Na Qur'an. Na baadhi ya ulama wanasema neno yakrahuna ay yuharrimuna, wanaharamisha. Kwa sababu kuna vitu ambavyo kama ni haramu, lakini imekuja neno karaha. Mnaelewana? Mfano Allah tabarak wa taala katika sura al-Isra kasema wala taqrabu az-zina, msikurubi zina, wala taqtulu awladakum min imlaqi. Wala kuna mambo mengi usiwafanyie wazazi wawili ubaya na nini yote kayataja, msile riba na nini. Mwisho asema in kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, yote hayo ni mabaya mbele ya Mola wako ni makruha. Haya zina ni makruhu? Si makruhu zina. Ni haramu. Kuua nafsi ni jambo halifai asla. Ni haramu. Lakini aya iliyokuja kukataza ilisema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Makruhu bimaana hapo ni jambo lilokatazwa na ni jambo ambalo ni haramu. Tayy. Asema wa qawluhu inna ar-ruqa was-sama'i mudari wa tiwala. Tiwala ni uchawi ambao unafanywa mwanamume ampende zaidi mkewe au mwanamke ampende zaidi mumewe. Bwana, mimi mke wangu anasumbua kweli bwana, sijui mfanyeje bwana, njoo nikupatie kitu. Basi enda patiwa kitu, enda kumwekea yule mke, anakuwa boze boze. Na kama ni mume hivyo hivyo anaekewa shekhe, yani asisikia chombo cha dondoka kwa kwanisha wala hajaitwa boze kabisa, umeelewa? Limbwata ewa, ndio hiyo ndio tiwa la Kiarabu inaitwa hivi. Unamkuta mtu mke wa mwenzake shekhe kamwendea kwenye tiwala, haelewani na mumewe kabisa, hasikii wala haoni, ataka kwake tu, basi atafanya vituko mpaka ataaswa atamuoa yeye. Yote hiyo ni katika tiwala. Haya ni mambo yamekatazwa na ni ushirikina, na al-asafi shadid, haya yanafanywa ni baadhi ya watu wanaodai wana elimu ya dini. Shehe fulani akikupa kiirizi chake utampata tu. Wewe huyo shehe wa vipi, huyo anatoa irizi ya tiwala babili na wanawake nje, ana kiirizi yule, hamjawahi kusikia hayo? Ndio hiyo tiwala. Sasa ni mambo ambayo yote haya yanakatazwa, japokuwa hayatemewi. Watu wanajua mambo yapo, lakini kila siku watu wakisimama wanahimiza watu kutoa tu fi sabilillah, ili sadaka ziwe nyingi msikitini. Basi lakini makosa, ushirikina, bid'a na nini, hakuna anayeinua mdomo wake. Watu wanahimizwa tu kutoa, kuwasomea maiti itima, watu wanahimizwa maulidi, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinalengwa hapo ndani. Sasa dini haikuja hivyo. Dini jambo la kwanza imekuja kukataza ushirikina na kuamrisha watu tauhid, kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Tayeb, tukiendelea, tumeshamaliza tiwala pia, akasema mwisho wa shirku ni ushirikina. Wa fi lafzi, katika lafzi nyingine, atiyaratu shirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhhibuhu bitawakkuli. Atiyara ni kutegemea mandege. Kutegemea mandege mvipi? Umemsikia ndege yualia, wasema kutakufa mtu huyu, ndege akilia huyu kutakufa mtu. Mwingine alia, wasema kutakuja wageni. Huyo ndege akilia anasema kuna kuja wageni. Mwingine kaona nyoka akamkatia kwa mbele, anasema turudi safari hii, safari imefanya ndege. Au kaona paa, au kaona mbwa mweusi, kanga. Mwingine akimuona mwanamke bila anatoka safari yake tu anaenda, kamuona mwanamke kabeba mzigo, asema tutaenda kushika huko. Hasa wawindaji ndio wanaiza, tutaenda kushika, tutatoka tukutana na mwanamke ana mzigo. Na mfano wa vitu kama haya ni mambo ya huku kwetu. Yaani kama wewe ulikuwa hujui habari za huku kwetu, ndio hizo. Maana mimi ni kijana wa humu, mambo yote ya humu na yafahamu. Kwa mimi nazungumza na watu wa humu mwetu humu, ama habari za Lushoto shekhe, sizijui. Ndio naona kazi hiyo. Basi hiyo ndio inaitwa atiyara. Tumeelewana Basi Mtume akasema atiyaratu shirku wa ma minna illa, hakuna katika sisi isipokuwa kuna kitu kinataka kumuingia katika vitu hivyo. Walakinna Allah yudhhibuhu bitawakkul, lakini Allah anaiondosha kwa nini? Tawakkul. Ndakwenda mahala, sababu watu mjini kila siku wanasema kitu fulani kikipita mbele usiende, hasa kikikupitia wewe pop kwanza, Wana tunamtishia hivi. Alafu asema, si ni watu tu. Mimi namtegemea Allah. Wewe waenda. Ndio hiyo amanina illa hakuna katika nisbu kwa anakaribia kuingiwa na hicho kitu. Lakini kinaondolewa ni tawakkuli yako kifuani na puzi ile ambayo unaenda nayo kwa safari yako. Mm? Popo. Eh. Popo eh. Popo nuni akiingia kwenye nyumba ambayo ni mchawi. Yule mwanamke fulani anageuka popo. Kwa hiyo ukiona popo nyumbani kwako basi jua wewe kwisha habari zako. Mm. Basi kipika asubuhi ameingia popo, amepasua ukuta. Ah, eh bwana wewe. Na nini nyinyi? Ah. Wa qawluhu ta'ala afa aminu an yatiyahum ghasiya min adhabillah. Wanajiaminisha vipi hawa wakajiwa ni gubiko la adhabu ya Allah ikawagubika, ikawafunika adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Al-aya. Ay, afa amina haulai al-mushrikuna. Wanajiaminisha vipi hawa washirikina billahi wa mshirikisha Allah an yatiyahum amru yaghashahum, wakajiwa ni jambo ambalo linawafunika na huzuni. Min haythu la yash'uruna hal yakuwa wenyewe hawajui, kama qala ta'ala, kama vile Allah aliposema, afa amina alladhina makaru sayyiati, wanajiaminisha vipi hawa wanaofanya vitimbi na uovu, an yaktifa Allahu bihim al-ardha, Allah kuwadidimiza chini ya ardhi, wanajiaminisha vipi hawa, au yatiyahum al-adhabu min haythu la yashuruna, au ikawajia wao adhabu waliokuwa wao wenyewe hawajui, au yaqudhahum fi taqallubihim au wakawachukua wao wakiwa katika nyendo zao. Wewe mwenyewe una safari zako, uko sokoni, unafanyaje, Allah akakunyakua. Wangapi shehe wa baradi waliokuwa watembea wapi? Ni wengi. Kwa hivyo Allah anakuchukua katika nyendo zako. Famahu bimujizi, na hawa wafahamu kwamba si wenye kuponyoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah akikutaka wala hashindi kukufanya atakalo. Au yaakhudhahum ala takhawufi, au awachukue kwa vitisho tu, ukelele. Kuna watu walipigiwa ukelele tu wakaporomoka chini wakafa, ukelele mmoja tu. Fa inna rabbaka rabbakum la raufur rahim, jueni kwamba mwala wenu ni mpole mwenye na huruma, anakuacheni tu kwa sababu ya ilha. Yumhilukum, anakupeni muhula. Wa qawluhu afa amina ahlul qura, wanajiaminisha nini hawa watu wa vijiji hawa, ayatiyahum basuna bayata, wakajiwa ni adhabu zetu usiku, wa humnaimuna, hali ya kuwa wamelala, wataponyoka kweli? Yani baada ya maneno yote Allah subhanahu wa ta'ala baada kuelezea huko, sasa hivi anawaelezeeni vitu ambavyo hamtakuwa na njia kama atavileta. Kwa kilichobakia ni watu kutubia, kurudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Awa amina ahalul qura, wanajiaminisha nini hawa watu wa vijijini hawa, ayatiyahum basuna duha, wakajiwa ni adhabu yetu wakati wa duha, yani saa 4 saa 5 hivi, kila mmoja yuko kwenye shughuli zake, kiyama kikafunika. Wa hum yalabuna, wakati huo labda wanacheza, wanafanyaje, wanafanya mambo yao ya ulimwengu. Afa aminu makara Allah, wanajiaminisha vipi na vitimbi vya Allah hawa watu? Fala ya'manu makra Allahi illa alqawmu alkhasiruna, hakuna wanaojiaminisha na vitimbi vya Allah isipokuwa watu waliokula hasara. Kul, sema Muhammad, waambie hao, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi, nalingania kwa Allah, ala basiratin, kwa elimu, ana wa manitabani, mimi na wanaonifuata. Hakuna kulingania ala jahili, lingania aliyakuwa una elimu, lingania ukiwa una kifahamu unachokilingania. wa subhanallahi ametakasika Allah wa ma ana min almushrikin, na wala mimi sikuwa katika wale wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Muhammad anaambia aseme hivi wa naktafi bihadha alqadr, tutashiria hapo leo. Nasalullaha alkarima an yanfa'ana bima sami'na, allahumma arna alhaqa haqa warzuqna tibaa'a wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.